أن يسجد لك فقال لي أرأيت لو مررت من قبري أكنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعل لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق ورائه رواه من حق رواه أبو داود ورواه أحمد عن معاذ بن جبل. الفصل الثالث تیسری فصل ہم قیس ابن سعد قیس ابن سعد سے روایت ہے قال اتیت الحیرۃ قیس کہتے ہیں میں ہیرا گیا ہیرا سفر پر کے کا سفر مشہور سفر میں ہیرا گیا ہیرا بازار فرأیت یسجدون لِمُرْضَمَانِ لَهُمْ رَائِتُهُمْ میں نے دیکھا انہوں کو ہیرا کو دیکھا یس جدونا وہ سجا کرتے ہیں لِمُرْضَمَانِ لَهُمْ ان کے سردار کو وہ ہیرا میں سجا کرتے ہیں سردار کے ایک خان بابلی کیسا سجا کرے فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان يسجد له تو میں نے دلی نے کہا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے ہمیں دلی دلی بوشتان بولم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو سجدہ کرنا اچھی ایک سردار مطلب ہمارے رسول کو دنیا آخرت سردار فآئی طرح آتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوپر تھے کہ امی مدینہ آشتا میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقلت میں نے مدینہ آ کے کہا انی اتیت الحیرہ رایت الحیرہ اتیت الحیرہ میں ہیرا گیا تھا فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمُرْضَمَانِ لَهُمْ تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں ہیرا گیا دیکھلام ہیرا منشرہ سردار سجدہ کرتے ہیں فَأَنْتَ أَحَقُّ بِأَنْ يَسْجُدَ لَكَ تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے اپنے اپدکت بیشی اپنا سجدہ کرا اپنا کام کا سجدہ کرا فقال لی ارائیتا لا مررتا بے قبری اکنتا تسجد لہو فقال لی حضور نے مجھ کو کہا قیس ابن سعد کو کہا کیا کہا ارائیتا تمہیں بتاؤ لا مررتا بے قبری میرے مرنے کے بعد میرے قبر کے پاس سے تم جاؤ گے اکنتا تسجد لہ تو قبر کے تم سجدہ کرو گے ہمیں ملے ہمارے قبر کس دیا گیلے ہمارے قبر کو سجدہ کروا قلت لا ہم نے کہا نہیں قبر کو سجدہ نہیں کرو گے فقال لا تفعلوا تمرا ہمارے کو سجدہ کرو نا لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد اگر میں حکم کرتا کسی کے لیے سجدہ کرنے کا لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن البتہ میں عورتوں کو حکم کرتا کہ عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کرے ان يسجدن لازواجهن اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیوں لما جعل اللہ علیہن لہم علیہن من حق اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کا بہت حق رکھا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ এই পুরুষদের অনেক হাক রাখছে পুরুষরা তাদের ঘরে খাওয়ায় আনতে দামের সাথে রাখে কিন্তু আজকাল তো মেয়েরা নিজে নিজে বেড়েছে অফিসে চাকরি করে মনে করে তো আমি একটা বেদা আসলেতে নিজের ইজ্জতকে নষ্ট করল। যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র তরিকা এই তরিকার ছাড়লো আল্লাহ ইন্তেজাম মেয়ের স্ত্রী ঘরের ইন্তেজামের জন্য ফায়দা করছে, পুরুষের বাহিরের জন্য এটা ছাড়াই দিচ্ছে। আল্লাহ ইন্তেজামে নষ্ট করে হারাইছে। এক এক কারণ আছে জায়গা মেয়েদের ভূত মেয়েদের মেয়ে, আর ওইখানে আল্লাহ না ফরমানিত জাহান তক বলতেছে আল্লাহ রাওয়াহু আবু দাউদ রাওয়াহু আহমদ আন মুআযিদ ইবনে জাবাল কাল ওয়ান উমরা আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال لا يسأل الرجل لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه فيما ضرب امرأته عليه حضرت عمر سے روایت ہے، عمر رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يسأل الرجل، مرد سے سوال نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، مرد کو پوجا نہیں جائے گا قیامت کے دن، لا يسأل الرجل، مرد سے سوال نہیں کیا جائے گا فیما ضرب امرأته علیہ، اس مار میں جو اپنی بیوی کو جس پر پٹایا ہے، بیوی کو کسی لیے مرد اگر پٹایا ہے اس پٹانے کی سوال نہیں کیا جائے گا۔ মেয়ে লোকদের যদি কিছুর জন্য সে স্বামী মারে থাকে, এই মায়ের আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন না পুরুষকে। তাও আবু দাউদ রহমাতুল্লাহ কালাম নবী সাইদ কল জাআত ইমরাতুন ইলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাহনু ইনদাহু ফাকালাত জাওজি সুফানা সুফানা মিন আকাল জাওজি। তো এই হাদিসের মধ্যে বলা হয় যে সাফা নিজে মুআত্তাল ওর বিবি আয়েশা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তিনটা বদনামি করল যে আমি নামাজ পড়ি আমার নামাজ ছুটে দেয়, রোজা রাখি রোজা ছেড়ে দেয়, তারপরে আর ফজর নামাজ এ ঠিক মতো পড়ে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফানকে জিজ্ঞাসা করছে, সাফানে বলছে যে এদের ফাতাম দাবি করল যে নামাজ পড়লে নামাজ ছুটে কি, এ তো এক নামাজ এত নম্বর নম্বর পড়ে, আমি তো নজান আমার সহ্য হয় না, তারপরে রোজা রাখে রোজা রাখার আমি তো রাত্রে কাজ করি দিনে বাড়িতে আসি দিনও মিলতে হয়, তারপরে ইয়ার পরে বলল যে আমরা তো ক্ষেত খামারে কাজ করি, রাত্রে কাজ করতে হয় দিনে তো গরম কাজ করা যায় না, শেষ রাত্রে ঘুমাই কোনো সময় সূর্য উঠানো সময় হয়ে যায় ওই সময় আমি নামাজ পড়ি, হুজুরের সব ফজর কাটিয়ে দিয়ে দিল পুরুষ দিকে মেয়ে লোকের দিকে একটা ফজুয়া দেনে। আন আবি সাঈদিন আবি সাঈদ সে রওয়ায়েত হয় قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سعيد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ہے ونحن عنده ہم حضور حدیث حال میں ہم حضور کے پاس تھے، فقالت جوزی صفان جو معطل یہ عورت آگے کہا میرا شاہر صفان جو معطل ہے، یزیبنی اذا صلیت او جب میں نماز پڑھتی ہوں مجھ کو مارتا ہے، نماز پڑھی نماز المجھے عمل کے مارے، وہی فتر نے ادا سن تو اور میرا روزہ چھڑا کے دیتا ہے جب مت میں روزہ رکھتا ہوں، امیر الذرا کی الذا صاحب ہے، یہ نفل ہوتا ہے. ولا یصلی الفجر حتا تطلع الشمس، اور وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پرتیک دن آخری سمے نماز پڑھے. قال صفان عنده، ابو سعید کہتے ہیں صفان حضور کے پاس سے، فقف اسأله عما قال، تو ابو سعید کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہے صفان کو جو اس کی بیوی نے کہا. فقال یا رسول اللہ، صفان نے کہا اے اللہ کے رسول، اما قوله یضربنی اذا صلیت، ان کا قول کہ مجھ کو مارتا ہے جب اذا صلت، جب وہ نماز پڑھتی ہے، فإنها تقرأ سورتین، بس وہ بڑا بڑا دو سورہ پڑھتی ہے، نفل نماز پڑھے ایک دم بڑا بڑا سورہ دیا ہمارا تو اسجد ہے. وقت نہیتھا، ہم نے اس کو منع کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو کانت سورتا واحدتا لکفت الناس، اگر ایک ہی سورہ ہوتا تو لوگوں کو کافی ہو جاتا. لو کانت سورتا واحدتا، اگر ایک سورہ ہوتا تو سب لوگوں کو کافی ہو جاتا نماز کے لیے. ایک سورت دی ہی تو ایک سورہ تو سب نماز جنگ جدرت ہو یا جائے تو. اما قوله یفکرنی اذا سنتو، بہرحال اس کی قول جب میں روزہ رکھتا ہوں مجھ کو اذکار کرا دیتا ہے، فإنها تنطلق تصوم، بس وہ عورت ہمیشہ روزہ رکھتی ہے، وہ روزہ رکھنے شروع کر دیتی ہے. وانا رجل شاب لا اصبر، او میں نوجوان آدمی ہوں صبر نہیں کر سکتا ہوں، نوجوان آدمی ہوں صبر نہیں کر سکتا ہوں، دن کو بھی عورت کے ساتھ ملنا پڑتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوم الا باذن زوجها، حضور نے فرمایا ہے عورت روزہ نہیں رکھے گی مگر اپنے شوہر کی اجازت سے، روزہ نہیں رکھے گی مگر اپنے شوہر کی اجازت سے. واما قولها الا اصلی حتا تطلع الشمس، اور بہرحال اس کے قول کہ میں نے روزہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سجدہ سمجھے گا، فإنه آل بيت عرف لنا ذلك، فإن آل بيت عرف لنا ذلك، اور بس ہم ایسے گھر والے ہیں کہ ہمارے لیے معروف ہے. فإن آل بيت، بس ہم ایسے گھر والے ہیں، عرف لنا ذلك، ہمارے لیے یہ معروف مشہور ہو گیا ہے. میرے دل کے لیے لا نقاد نستيقظ، ہم بیدار نہیں ہو سکتے ہیں، حتیٰ کا پورا شام سے یہاں تک کہ شروع شروع ہو جاتا ہے. ایشا شاتر گمائیں گم ارکم باب آشے آگ کا شدی در سمجھے گا، اور ایتنی کا زمین نہ نہیں. قال اذا استيقظت یا صفوان فصل، حضور نے فرمایا ہے جب تو بیدار ہو اے صفان اسی وقت نماز پڑھ لے. بیدار جہاں کے ہو اور اوکنے جب نہ تک لے تو بھی بیدار ہو جائے، جس میں نماز پڑھا نیچے اسے میں بڑھ دیا آگے بڑا بڑا جگہ رب ابو ابو دو ابو دو دو اتنا پا جا کر قَالَ ادخل من جبل من جبل اسفل الى جبل اسفل ومن جبل اسفل الى جبل ابيض كان ينبغي لها ان تفعل الله اكبر. وعن عائشة حضرت عائشة سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی نفر من المہاجرین والانصار کانا فی نفر من المہاجرین والانصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں تھے. کانا نفر من المہاجرین و انصار مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ بولیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر و انصار دیر کئیکجن لوگ چل ادھر مدد چلیں فجا بعیر فاصل بس ایک اونٹ آیا ہے دور کو سجا کیا ہے مہاجر انصار جو ساتھی تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسجد لک البہائم والشجر اللہ کے رسول آپ کو سجدہ کرتے ہیں چوپائے جانور اور درخت گھاسے کے لیے گھاسوں میں تو یہ جائے اپنا اشارہ کرے اور گھاسے سجدہ کچھ اپنا ارکم آسے گھاسے نیجی جگت کی جائشا اپنا کے سجدہ کے لیے ابا نیجی جائے کسی ارکم آسے اللہ درخت اللہ کے رسول آپ کو چوپائے جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں ہم زیادہ سردار ہیں حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے ہمارا مانوس کا بیشی حقدار مانوس اپنا کے سجدہ کرا قال اعبدوا ربكم واكرمون وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ أَكْرِمُوا أَخَاكُمْ حضور نے فرمایا ہے عبادت تو اپنے رب کی کرو سجدہ جو عبادت ہے اپنے رب کے لیے کرو اپنے رب کو کرو اب اپنے بھائی کی اکرام کرو عزت کرو اپنے بھائی کی عزت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب امت کو اپنے بھائی کہا ہے تواضعاً حضور تو امت سے بہت بڑا ہے لیکن تواضعاً کہا بھائی ہے تمہارا تم اپنے بھائی کے سجدہ کرو ولوکنت آمر ان اسجد لأحد ولوکنت آمر احدا ان اسجد لأن يسجد لأحد اگر میں کسی مرد کو حکم کرتا اور دوسرے کسی کو سجدہ کرے اگر بھائی کسی مرد کو حکم کرتا دوسرے مرد کو سجدہ کرے ہمیں جدی کاکو حکم کرتا ہم انہیں اکبر کسی سجدہ کرو لامرت المرأت ان تسجد لزوجها البتہ میں حکم کرتا عورت کو اپنے سے اپنے شوہر کو سجدہ کرے استری کی بلیتی تم سامی کی تم سجدہ کرو ولو امرها ان تنقل من جبل اسفل الى جبل اسود اگر مرد و عورت کو حکم کرے سے سبز رنگ کے پہاڑ سے کالا رنگ کے پہاڑ تک لے جائے اس کے پتھر کو ان تنقل نقل کرے لے جائے سبز رنگ کے پتھر سے پہاڑ سے کالا رنگ کے پہاڑ کی طرح یہ حکم کرتا کون شوہر عورت کو حکم کرتا امین جبلین اسودا یا جابلین اسودا اب یہ اور کالا رنگ کے پہاڑ سے سفید رنگ کے پہاڑ کی طرح پتھر لے جائے کار ینتغی لہا ان تفعلہ، تو اس کے لیے مناسب ہوتا وہ یہ کام کرے۔ یہ تو کوئی قرار کاج نہیں، কিন্তু স্বামী এরকম হুকুম করলে স্ত্রীর জন্য করা লাজিম হয়ে যায়। তো আবু মুসলিম রাওয়াহু আহমদ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل له صلاة ولا تسعد له حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في يدهم، والمرأة الساخطة عليها زوجها، والسكران حتى يصح. رواه البيهقي في شعر وان جابر حضرت بابر سے روایت ہے، قالا اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاثۃ لا یقبل لہم ثلاثۃ، تین قسم کے آدمی ہیں، لا یقبل لہم ان کے لیے قبول نہیں ہوتی نماز، نماز قبول ہے نہ نماز پڑھ لو، کیونکہ نماز دوسری بار پڑھتے ہوئے بنا قبول ہوئے نمازر مجھے جی سواب پائی تو وہی سواب پائی گے نا، نماز کا آدھائی گے سواب پائی گے نا۔ وَلَا تَسْعَدُ سَعِدَ يَسْعَدُ وَلَا يَسْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ، اور اس کی جاتی کی بھیکی چڑھے گا نہیں، آسمان میں نہیں جائے گا۔ إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلِمُ الطَّيِّبُ عَلَى عَمَلُ الصَّالِحُ يَرَفَعُ، کلمہ طیبہ عمل صالحہ اللہ کا سے جڑے، اسماء الصفات نام اعمال مجھ میں جائے، ذلیلی میں مجھ میں جائے، اور چڑھتا نہیں اس کے نیک عمل اوپر جاتا نہیں۔ ایک دن وقتی عمل اوپر جانا، العبد العابق ایک ہے بگوڑا غلام، عبد غلام بگوڑا یہاں تک کہ وہ بھاگا ہوا غلام اپنے مولا کے پاس واپس جائے تو اپنا ہاتھ مولا کے ہاتھ میں رکھ دے، نیچے ہاتھ مولا ہاتھ رکھے بھائی سلام اپرادی اپنا کچھ عرشی اپنے اما کے خما کرن مان کو لیتا ہے۔ والمرأت الساقط علیہا زوجہا، اور دوسرا ہے وہ عورت جس پر اس کے شوہر ناراض ہے، المرأت عورت الساقط علیہا زوجہا، جس عورت پر اس کا شوہر ناراض ہے، سامی تار اوپر راضی نہ، پس سکران حتا یس ہوا، اور سکران یہاں تک کہ اس کو ہوش آ جائے، یعنی نشا کی چیز کھا کر وہ مست ہو جائے، وہ ہوش اس کا نہیں ہے، یہاں تک کہ ہوش آ جائے، یہ اوسا نواز لے نواز ہو لگنا ہوش اٹلے آباد نواز سکران حتا یسرا، اور نیچا کھا کر مست ہونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ درست ہو جائے، اس کا عقل آ جائے، واپس آ جائے۔ رواہ البیہقی فی صحب الایمان۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قیل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا النساء خیر، قال اللتی تسر اذا نظر و تطیع اذا امر ولا تخالف فی نفسها ولا مالها بما یکره، رواہ النساء البیہقی فی شعب الایمان۔ عن ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ای النساء خیر، حضور کون سی عورت بہتر ہے، مالو کون میرو آپ نے بولے تھے، قال اللتی تسره اذا نظر وتطیعه اذا امر ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره، حضور پتا لبت پتے لیں تینڈا لبت پتے کون سی عورت بہتر ہے، قال اللتی تسره اذا نظر وہ عورت دودھ تجھ کو خوش کر دیتا ہے جب تم نظر کرو, তুমি যখন নাকি তার দিকে নজর করো তোমাকে নজর করলে খুশি করে দেয়, এরকম তার যারা আল্লাহ তাহার কো খুশ কর দেতা হয়। এগা নজর রব সহার আলত কি তরফ নজর করে আর তুতি রহু এগা আমরা আর সহার কি এটাত করতি হয় জব ও সহার হুকুম করতা হয় اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے جب شوہر اطاعت کرتا ہے یا جب شوہر حکم کرتا ہے سامی کون کا سلی سنگ سنگ ہو جا پورا کرے ولا تخالفہ بنفسہا ومالہا بما یکرہ اور خلاف نہیں کرتی ہے وہ شوہر کی اپنی جان میں اور شوہر کے اس مال میں جو اس کے ہاتھ میں ہے جس پر شوہر ناراض ہو اور تخالف ہو اور وہ عورت شوہر کے خلاف نہیں کرتا ہے کہ نفس ہے اپنے جان میں جنگی عزت نقش کرنا اور مالحا اور شوہر کے اس مال میں جو اس کے ہاتھ میں ہے بما یکرہ جس پر شوہر کراہت کرے شوہر ناراض ہو جائے مالے رکم کرو کرنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من اعطیہن اعطی خیر الدنیا والآخرہ. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کیا فرمایا؟ اربع من اعطیہن اعطی خیر الدنیا والآخرہ. چار آدمی ایسا ہیں جن چار اہنا چار چیز ایسے ہیں جن چار چیزوں کو جس شخص کو یہ چار چیز دی گئی ہے اس کو دنیا و آخرت کی بڑائی دی گئی ہے. اربع من اعطی ہن اعطی خیر الدنیا والآخرہ. چار چیز ایسی ہیں جس شخص کو چار چیز دی گئی ہیں اس کو دنیا و آخرت کی بڑائی دی. চারটে জিনিস এরকম আছে যাকে চারটে জিনিস দেওয়া হয় তার দুনিয়া ও আখেরাতের জনজাহাজের বলাই দেওয়া হয়, এই হাতে একটা মুরাদ করে বলে কলবন শাকিরুন, এক হ্যাঁ শুকুর করনে ওয়ালা কলব, তোমার দিলে শুকুর করে, খাইও শুকুর করে না খাইও শুকুর করে, না খাইয়া সামনে শুকুর করে না খাইয়া পায়, আমি তো একদিন এক না খাইয়া বসে কত মানুষ হাসপাতালে পড়ে রয়েছে, এ তো প্রায় সাতটা পর্যন্ত না খেয়ে থাকে, শুকুর করে কল্পন সা করুন, শুকুর করনেওয়ালা কল্প, নিলে সান সা করুন আর জিকির করনেওয়ালি জবান, জিজ্ঞা আল্লাহ জিকির করে, এই আর বদন আলাল বড়ায় সাবের আর বদন হায় مصیبت پر صبر کرنے والا, بدن ہے مصیبت پر صبر کرنے والا, آج شریر ایرکم بھائی سے کونا مصیبت اچھلے جا صبر کرے منوشر کا سے پرکت کرے نا صبر کرے, ایرد تین دیا اور جاو جاتن لاتو بغی ہے, یہ تین دیا تو نیجت تھے گے بلبو نیجت تھے گے لیسان نیجت تھے گے بدن نیجت تھے گے, یہ تین دیا نیجت আর একটা লোক আর যার যখন লাভ তো দি হে খাওয়ান কি নফসে হা ওয়ালা মালিহি, আর বিবি হে এইসি বিবি তো তালাক কি করতে হয় খিয়ানত আপনি জান মে না সাহাতে মান মে, চতুর্থ হলো বিবি, এরকম বিবি কাছে নিজের জানের মধ্যে খেয়ানত করে না, আমার জানত স্বামীর জন্য আর কারো জন্য না। ওরা ফি মালিহি স্বামীকে মাল দিতে মাল মধ্য গ্রান্ত করে না, স্বামীর অনুমতি ছাড়া খরচ করে না। এই চারটা জিনিস দিলে বলব দুনিয়া আখেরাতের ভালোই আনবে। তাহলে ভাই হাকিকি ইমান চলো তো শুকর কর্ণওয়ালা গল্প জিকির কর্ণওয়ালা ভুতান তো সাবর কর্ণওয়ালা বদন আর একটা তো নেতা বিদ্যা পাইলে দোনো জাহানের ভালাই হবে আর রোজা না পেলে তিন দেখ হয়েছে। চলো الفصل الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين ما أعتبهم ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. فأبغض المباحات عند الله تعالى مباحات جبلن کی برا گائے اگل مجھے نکیچ کاغل تلا کاغل تلا تمرا فیجان اللہ کاسے বেশি ফজিলতের কাজ হল গোলাম আজাদ করা আর নিশ্চিত কাজ হল তালাক। কিন্তু শরীয়তে তালাক জায়েজ রাখছে, কোরআনের মজিদের মধ্যে তালাক আছে। পরম্মা পদা জায়গুন বজ্রা হাতা হাতরান জগ বস না কহা দেখাই দেখাই দায়াতু কুন আল্লাহ হরত জায়দে হাজরত জায়নাব বিনতে জাহাজকে বিবাহ করছে। এর পরে জায়েদ কয় হুজুর এই জায়নাবকে নিয়ে আমার সংসার চলবে না, আমি কোনো কথা কইলে বাস সে কথা আমার ফাড়াই না, কোনো কথা মানে না, কোনো কথা শুনে না। এরকম স্ত্রীতে তো আমার সংসার চলবে না। হুজুর কয় প্রথমে তো বিয়া করতে চাইব না, আমি তো বোঝা করি বিয়া দিছি, এখন আবার তালাক দিলে হে মোকাল্লাকা হয়ে যাবে, এটা বদনামি, এটা তুমি সহ্য করো। কতদিন সহ্য করে রাখছে, ইয়ার পরে পা হুজুর আর আমার কাম করতে হবে না। ইয়ার পরে জায়নাবেতে হাজর রায় সাড়ি দিছে, এখন হুজুর বলে যে সাড়ি দিছে যে এখন যদি আমি তাকে বিবাহ না করি তো তার দিল মধ্যে দাগ থেকে দেব, হুজুর আমাকে বিয়া দিও তালাক দিল। তো হুজুর যদি করবে মানুষে কি করবে, নিজে ঘরে ছেড়ে ভালো বেটা এর কাছে একবার বিবাহ দিছে, এখন আবার নিজের বিবাহ করছে। তো আল্লাহ তালায় কি করছে, বিবাহ দিয়েছে, এটা আল্লাহ তালা করছে। جب غرض نہ کہا میں نے اس عورت کو آپ کے ساتھ شادی دے دی ہے، یہ طلاق ضرورت ہے بولا کیا بولے ادا عطف العام على الخاص، طلاق العام اور قلال خاص، عطف العام على الخاص، باب القلع والطلاق، یہ قلع اور طلاق کے متعلق القلع لكن باب القلع على الثلاثة القلع بالضم بمعنى نزع يقال خلع الصائبة صوبة والنعلة خلع الصوبة والنعلة أتالية خلع من أتالية جدا جنس جدا كلي هلس كفر جنس كفر كلي هلس اتارنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لباس لہن. بیویا تمہارا لباس تمہارا بیوی لباس ہے. یہ خرام نہیں لباس اگر تمہیں کھلے ملے الخلاء بالجمع بمعنى النصر يقال خلاصا والنصر والنعلا. وفي الشرع فراق الرجل امراته فراق الرجل امراته نعم امرأة على عوض يحصل له والخلع جائز لقوله عليه السلام أخبري الحقيقة أخبر الحقيقة وطلقها تطليقة آر شريط المتى فلا بلي قروسي قروسي ميلت سعيد دبا فلا كما سعيد دبا كيفن قروسي على عواز الله قروسي اكتا دين شايسي ايه دين شايسي الخلاء جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قول اقبل حقیقتا تمہیں بگن کے قبول کرو اور طلقہ تطلیقتا اور پر ایک طلق دیا کرو. والخلع طلاق بائع عند ابي حنيفه مالك واصح قولي الشافعي خلا اقترق باين هاي ابو حنيفه رحمه الله النزيك ارمان مالك الشافعي رحمه الله بقول اصح قول بلا کے بھائی بکال الباغ بہاز الخل فسخ نکاح فسخ نکاح عند ابی عند امام احمد عند امام احمد احساس اور مشہور قولی شافعی مشہور قولی شافعی اگر کل مہر پر اگر کل مہر کو بدل خلا قرار دیا جائے کل مہر کو بدل قرار دیا جائے تو یہ خلا ہے. اگر جزو مہر کو جس میں مہر کو بدل قرار دیا جائے تو یہ فدیہ ہے اگر مہر سے قطع نظر کوئی مال بدل قرار دیا جائے تو یہ طلاق المال ہے. طلاق المال ہے، طلاق بمانا تطلیق، اور طلاق بمانا تطلیق، قید نکاح کو اٹھا دینا، قید نکاح کو اٹھا دینا، السلام بمانا تسلیم، السلام بمانا تسلیم، سلام تجھے کون بابر مزدار بابر تابی، جیسے سلام تفہیم کا تفہیم اُزن پگا سے باستر ادام ماتر باب الخلع و طلاق، یہ باب خلع و طلاق کے باب ہیں۔ الفصل الاول عن ابن عباس، پہلا فصل ابن عباس سے روایت ہے، ان امرأة ثابت، ثابت کی بیوی، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقال یا رسول اللہ، فرمایا ہے اللہ کے رسول، ثابت ابن قیس، ثابت ابن قیس جو ہے، ما عاتب علیہ فی خلق ولا دین، میں برائی نہیں بیان کرتا ہوں اس پر، اس کے اخلاق میں اس کے دین میں، جب خاصل خراب تب دین خراب کیا بل بل، ولیکن اکرم الکفر الاسلام، مگر میں کفر میں اسلام میں کفر کو ناختم کرتا ہوں، ولیکن اکرم الکفر فی الاسلام، کے لیے لگا لیکن میں اسلام میں کفر کو ناختم کرتا ہوں، کفر سے مراد کفرانہ نعمت، نعمت سے یہ نعمت کے ہمیں تو پسند کرتے بھائی، اور نعمت بمعنى الاسیان، اسیان کو میں نہ ختم کرتا ہوں اسلام میں، اور خلاف الاسلام، اسلام میں تو بولے سمی کے بالا واسو ہمیں تو بالا واسو بھائی، ثابت ابن قیس، لیکن ثابت ابن قیس پست قد کے آدمی تھا، پست قد کے آدمی تھا، کب اسی جب اور بدصورت تھا، ان کی بیوی خوبصورت تھی، بیوی خوبصورت تھی، یہ لگ جائے خوبصورت ہے بدصورت ہے برابر، ولیکن اکرم الکفر فی الاسلام، اسلام میں میں کفر کو ناپسند کرتا ہوں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتود الدین ترد، ترد دین کون سی کیا، اتود الدین علیہ عدیقتہ، کیا تو واپس کر دے گی اس پر اس کے بعد کو، کیا تو واپس کر دے گی اس پر اس کے بعد کو، کہا ہاں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اقبل الحدیقہ، تو باغ کو قبول کر لے، صاحبকে বলল তুমি বাগানকে কবুল করো আর তার লেখা তাকলি কাদান আর উসকো এক তালাক দে দো তুমি বাগানকে কবুল করো আর ওকে একটা তালাক দিয়ে দাও আর সামনে একটা দিতে এক আদিসে তো কাল করতে এক আদিসে কাল করতে আর কে কিছু বললে কালকে বললে তো আরো ইয়ে কাজ করা কালকে এক আদিসে